Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska, witam w Klubie Trójki. Gośćmi dzisiejszej audycji są pan marszałek Marek Jurek. Dobry wieczór Pani Marszałku. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Oraz Tomasz Terlikowski, pisarz, publicysta. Dobry wieczór Panie Redaktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jaki jest stosunek elit rządzących do ochrony życia, o tym, w jakim kierunku, w którym kierunku zmierza cywilizacja zachodnia i o tym, czy jest konieczność, żeby istniała niezależna od partii opinia chrześcijańska. Panie Marszałku, ja bym chciała zacząć rozmowę od Pana książki 100 godzin samotności albo rewolucja październikowa nad Wisłą. Pisze Pan o tym, że wiarygodny przywódca ma ogromne możliwości wpływania na opinię i po ogłoszeniu w październiku wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji eugenicznej, część opinii publicznej protestowała, wypisując wulgarne hasła na transparentach, atakując kościoły. Wspomina Pan w książce swojej o tym, że zabrakło wówczas orędzia prezydenta. Dlaczego reakcja władzy na tą aborcyjną rewolucję była tak słaba? Politycy na ogół uważają, że oni muszą tylko czytać sondaże i wypełniać tak zwane oczekiwania społeczne. Tymczasem ja zaczynam swoją książkę od przytoczenia takiej opinii Drewa Stena, wybitnego psychosocjologa amerykańskiego, który mówi, że z reguły no po prostu społeczeństwo przeżywa rozterki, tak samo jak poszczególni ludzie i właśnie to, że ogromna większość ludzi ma często sprzeczne opinie na temat różnych spraw, na przykład no, słyszą argumenty aborcjonistów w sprawie ochrony życia i uważają tak, w tym czy w innym wypadku urodzenie dziecka jest trudne, a z drugiej strony są właśnie świadomi tego, że chodzi o życie ludzkie i w tej sytuacji tych zwyczajnego namysłu, rozterek, refleksji, stanowisko przywódców opinii publicznej jest ogromne, tylko problem polega na tym, że dzisiaj politycy nie chcą być przywódcami opinii publicznej, że bardziej boją się o zachowanie swoich stanowisk niż o to na przykład, że nie wykorzystają tego czasu, który mają. Ja mówię o tym podwójnym czasie, bo każdy z nas no, ma niestety swoje kilkadziesiąt lat do przeżycia, niektórzy nawet krócej, a polityk dostaje mandat na służbę publiczną w określonym czasie, 4, 5, 7 lat, w zależności do urzędu, od urzędu. I zamiast martwić się o to często od początku, czy dostanie kolejny, czy to będzie jego tak zwana praca, zawód, zamiast się o to martwić, powinien się martwić o to, żeby uczciwie, dobrze przez ten czas, który mu społeczeństwo powierzyło, kształtować życie społeczne. Czyli polityk jest odpowiedzialny przed Bogiem tak naprawdę, a nie przed wyborcami. Znaczy odpowiedzialny jest, oczywiście, że przed Bogiem każdy z nas jest odpowiedzialny za dobro społeczne. Za dobro społeczne, które musi sam ewaluować, musi uświadomić sobie, co jest najważniejsze dla życia narodu, co jest najważniejsze ze spraw, które powinien załatwić i tak dalej. Ale po to, żeby to robić skutecznie w systemie demokratycznym, musi kształtować opinię publiczną, bo musi mieć jej poparcie. Tylko bardzo często politycy oczekują, że to będzie coś gotowego, co zostanie im po prostu dane na talerzu, to poparcie społeczne, a nie coś, do czego ma społeczeństwo przekonać. Tymczasem, jak spojrzymy na historię cywilizacji zachodniej, dlaczego dla nas, dlaczego wartością jest demokracja? No dlatego, że jesteśmy dziedzicami Republiki Rzymskiej, greckiego polis, dziedzicami demokracji cycerońskiej, gdzie tak naprawdę polityk to jest ktoś, kto przekonuje ludzi do tego, co uważa za dobro publiczne, rozpoznaje to w swoim sumieniu i stara się znaleźć porozumienie z rozumem, z sumieniami swoich współobywateli, przekonać ich. Natomiast mówię w tym, o czym ja piszę, to znaczy w tych wydarzeniach, które się rozegrały w ciągu pół roku, między jesienią ubiegłego roku, a wiosną obecnego, no w ogromnym stopniu zabrakło zaangażowania przywódców opinii publicznej. Po prostu wyłożenie tego, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było całkowicie społecznie potrzebne i merytorycznie słuszne, chociaż ja wracam do tego, że w normalnym porządku rzeczy ta sprawa powinna być załatwiona dużo wcześniej, powinna jej towarzyszyć stała debata i powinna być załatwiona jako konstytucyjna i dotycząca naruszania konstytucji na polu parlamentarnym, nie jako, tak jak to mówił jeden z polityków, jakaś anonimowa konstytucyjna konieczność, tylko jak potrzeba dobra społecznego, które jest w konstytucji definiowane. Właśnie, panie redaktorze, jakby pan się do tego odniósł? Czy to nie jest tak, że my nie odrobiliśmy tej lekcji, jeżeli chodzi o edukację też młodzieży? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ci ludzie wyszli na ulicę? No, myśmy nie odrobili lekcji na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że jeszcze lat temu kilka wśród prawników, konstytucjonalistów, panował generalnie konsensus. Tak potrzebne jest dalsze ograniczenie tego prawa. Przypomnijmy, że to tego nie mówiły partie prawicowe, tylko to mówili prawnicy prawie jednym głosem. Kolejne Trybunały Konstytucyjne i te trochę bardziej liberalne i te trochę bardziej konserwatywne wydawały decyzje, wyroki, które broniły życia. Tak było i za profesora Andrzeja Zolla, wtedy, kiedy odrzucono aborcję z przyczyn społecznych. Gdyby zadano odpowiednie pytanie, powiedział profesor Zoll, już wtedy nie byłoby aborcji eugenicznej w Polsce. Tak było również za profesora Rzeplińskiego, którego Trybunał wydał decyzję w sprawie klauzuli sumienia. W tej chwili już nie mamy tego konsensusu i to jest także skutek decyzji polityków, także tych części polityków, którzy się mienią być prawicowymi i chętnymi do obrony życia. I to jest pierwsza rzecz, która się pogorszyła zdecydowanie. Druga kwestia, o której też nie można zapomnieć, przypomnijmy, że kiedy wyszły te protesty na ulicę, to partia władzy obiecała choćby pakiet ustaw, które pomogą rodzicom i bliskim osób z rozmaitymi genetycznymi wadami. To jest ważny społecznie projekt, nie tylko z powodu obrony życia, po prostu z przyczyn sprawiedliwości. No, powiedziałbym tak, za chwilę minie rok od złożenia tej obietnicy. No i jak na razie tych rozwiązań nie widzimy. One były zapowiadane w ciągu kilku tygodni. Nic się nie wydarzyło. Co więcej, lider partii, która, no, można powiedzieć, zgodziła się na zmianę słuszną, w dobrym kierunku, podkreślam, ja jestem zwolennikiem tej zmiany, powiedział, że tak naprawdę to w ogóle się nie ma czym przejmować, przecież jak ktoś chce, to i tak może wyjechać, co pokazuje jego osobisty stosunek do tej zmiany. Więc to jest jakby, to jest wymiar polityczny, a mamy jeszcze wymiar społeczny. Rzeczywiście jest tak, że w młodszym pokoleniu, szczególnie w młodszym pokoleniu i szczególnie wśród kobiet, to wychodzi bardzo mocno z badań, mamy postępującą bardzo szybko liberalizację. Wśród mężczyzn wprawdzie wskaźniki młodych, nazwijmy je, konserwatywności są nieco lepsze, ale moim zdaniem one są przygodne, to znaczy one nie wynikają z głębokich przemyśleń, tylko raczej z takiego lęku przed tym, że kobiety biorą wszystko i są od nich dużo lepiej wykształcone, dużo bardziej działające, więc to są czynniki, które mogą szybko się zmieniać, mogą szybko ulegać po prostu zmianie. I teraz to wszystko pokazuje, że żeby zbudować trwały konsensus, oczywiście on jest zakorzeniony w konstytucji, więc trzeba by zmienić konstytucję, żeby tą decyzję zmienić, ale pamiętajmy, że błyskawiczna zmiana, no, nie do końca, powiedziałbym, zgodna z konstytucją składu Trybunału oznacza, że może się pojawić nowy Trybunał, zupełnie nowy. Nie ma tej zakładki, która była do tej pory. To znaczy, że to poprzedni Sejm wyznaczał obecny skład Trybunału. To znaczy, że można powiedzieć, że był spokój na kilka lat. W tej chwili tego nie ma. Znaczy, może nie być. Zobaczymy oczywiście, co zrobił kiedyś opozycja. Jakaś opozycja. My nie wiemy ani jaka, ani kiedy, ani nic, kiedy przejmie władzę, ale może się okazać, że powoła zupełnie nowy Trybunał. W związku z tym, że konsensus w tej sprawie wśród prawników w zasadzie się skończył. Także za sprawą rozmaitych zjawisk i procesów, które toczą się poza granicami Polski, ale on się już skończył. No więc może się okazać, że jakiś kolejny Trybunał, no, zerwie ciągłość. Chociaż oczywiście nie będzie to takie proste, bo pamiętajmy, mamy ciągłość orzeczniczą. No ale ostatecznie trzeba by zmienić konstytucję, żeby to prawo zmienić, więc ono jest chronione. Ale pamiętajmy, i to jest lekcja, którą konserwatyści czy konserwatywnie myślący obywatele powinni wyciągnąć z historii Irlandii. To niestety jest tak, że niezależnie od tego, jak powinna wyglądać polityka, o czym mówił pan marszałek, niezależnie od tego, jak powinna wyglądać postawa polityków, no to w praktyce często bywa tak, że poglądy polityków, także polityków podających się za prawicowych, zmieniają się wraz ze zmianą sondaży. To znaczy, jeśli wahadło trwale, także wśród wyborców partii określających się centroprawicowymi, wychyli się w tamtą stronę, to pewna część, ja nie chcę rozstrzygać, czy wszyscy, bo to nigdy nie jest tak, że wszyscy, ale pewna część liderów i pewna część rozgrywających po prostu odpuści sobie ten temat i zostawi go tak, jak go zostawiono w Irlandii na przykład. Chociaż tam on również był bardzo dobrze zakorzeniony, pamiętajmy, konstytucyjnie. Panie marszałku, no właśnie, jak pan uważa, czy ta sprawa, czy ta kwestia podejścia do prawa do życia nie jest trochę przez polityków prawicy banalizowana, tak można powiedzieć, tak? Ponieważ pojawiały się też takie głosy właśnie ze strony niektórych posłów, posłanek, że tak naprawdę sprawa aborcji ma przykryć tylko tak ważniejsze kwestie. No to jest właśnie generalny problem, jak my oceniamy współczesną kulturę, czy niepodległa Polska, ta, która istnieje od 30 lat, ma właściwie coraz głębiej wchodzić w to, co widzimy na Zachodzie. Pamiętajmy o tych zewnętrznych, materialnych, społecznych znamionach tej nowej cywilizacji. To jest dramatyczny kryzys rodziny, to jest spadek demograficzny, to jest imigracjonizm, czyli ideologia nakręcająca imigrację, która ma być taką protezą, ekonomiczną protezą kryzysu demograficznego. To jest coraz bardziej taki konsumpcyjny stosunek do polityki i tak dalej. Wydawało się wtedy, kiedy wolna Polska powstawała, że my jesteśmy świadomi, przynajmniej intuicyjnie, tego, że chcemy budować państwo dobra wspólnego, a więc państwo, które traktuje te wszystkie wyzwania jako właśnie takie wyzwania współczesnej kultury, jako jedno z wyzwań społecznych, jako pewnego rodzaju słabość dzisiejszego życia społecznego, ale że właśnie tworzymy Rzeczpospolitą po to, żeby realizować dobro wspólne wbrew temu. Potem w kolejnych latach coraz bardziej utrwalało się takie przekonanie takiego mechanicznego konserwatyzmu, bezwiednego konserwatyzmu, że skoro Polska jest inna jednak od krajów zachodniej Europy, to tak będzie zawsze. Widocznie to jest jakaś odrębność immanentna i bez żadnych naszych starań po prostu tak będzie. W sytuacji, kiedy było wiadomo, że ten mechanizm społeczeństwa liberalnego przez takie systematyczne, codzienne właściwie podważanie różnego rodzaju norm wymaga tego, żeby albo opinia publiczna się bardzo zmobilizowała. No powiedzmy na tym poziomie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie widzimy, że tak naprawdę spór, nie jakiś ideologiczny spór między konserwatyzmem a liberalizmem, ale taki realny spór między cywilizacją chrześcijańską a dekadencją społeczną, on się toczy no dosłownie każdego dnia w każdym kongresie stanowym, już nie tylko federalnym, ale stanowym, bo to są dziesiątki decyzji. No, niedawno w jednym kraju ze Stanów Środkowego Zachodu była gubernator, musiał podpisał ustawę, co wywołało protesty jakieś tam w całym kraju, o tym, że dziewczęta mają prawo startować w sportach kobiecych z dziewczętami, a nie na przykład z chłopakami, którzy z damskimi bokserami, za przeproszeniem, ale no również z bokserami na bieżni, którzy chcą wystartować w biegach, bo się deklarują okazjonalnie jako kobiety. Już na przykład nie na zasadzie jakiegoś transseksualizmu, tylko interseksualizmu igrzyskowego. Na czas sportu on jest, prawda, kobietą i tak dalej. No i tego rodzaju, no ale to jest realny problem, że to szaleństwo zaczyna wszystkimi porami przenikać do społeczeństwa, więc trzeba mu się przeciwstawiać na różne sposoby. Druga rzecz, to jest rzecz bardzo aktualna u nas, że tak naprawdę problem polega nie tylko na tym, żeby politycy urządzali sobie, znaczy brali udział w tych spektaklach politycznych, często spektaklach na żywo i prawdziwych. Kto ma rację, prawda? Stawiamy projekt ustawy i udowadniamy, że jesteśmy w większości. I mamy satysfakcję, że wygraliśmy te audiotele. Tylko tak naprawdę prawo stanowi się po to, żeby one kształtowały życie społeczne i prawa, wykonywania prawa trzeba pilnować dosłownie każdego dnia. Jeden z wybitnych amerykańskich polityków z południa mówił, że w zasadzie on w ogóle uważa, że pierwszą funkcją władzy kongresowej to jest nadzorowanie tego, żeby prawo było wykonywane. Bo znowu, prawo niewykonywane to jest to, o czym dr Terlikowski mówił w odniesieniu do Irlandii. Prawo niewykonywane, ono po prostu obumiera, ono przestaje być traktowane poważnie. Uważa się, że to jest tylko taki ozdobnik prawny i tak dalej. I to jest zadanie właściwie na każdy dzień. I myślę, że na to pytanie, po tym okresie tego bezwiednego u nas przekonania o naszej inności, odrębności, tego bezwiednego konserwatyzmu, no dzisiaj przychodzi taki czas, że widzimy jego efekt, że wtedy, kiedy no, profanowano kościoły, miejsca najświętsze. Ja mówię, dla mnie... Nikt nie reagował, właśnie pan marszałek o tym pisze. I pytanie, czy prawica jest, tak naprawdę prawicą teraz. Ja piszę o moim kościele w tej książce, to znaczy o świętym Klemensie na Woli w Warszawie, gdzie po prostu jacyś oszalali aborcjoniści umieścili de facto nazistowski napis. Dlatego, że obok miejsca masowego mordu popełnianego na księżach i braciach tego klasztoru na początku sierpnia 1944 roku, w pierwszych dniach powstania, ktoś napisał, wezwał do gwałtu na księżach. Dosłownie obok tego miejsca był napis par excellence nazistowski. No. Ja mówię, czy naprawdę, czy Gazeta Wyborcza ma swoich ulubionych nazistów? No to było miejsce, no, najbardziej dramatyczne protesty i wezwania do potępienia nie powodowały tego potępienia, a pan minister Bodnar, który chce uchodzić za obrońcę praw obywatelskich i tak dalej, stał się właściwie ideologiem w tamtych dniach łamania prawa, bo on powiedział, że nie jest jego zadaniem to, żeby, pouczać ten wspaniały ruch społeczny o tym, jak się ma zachowywać, tylko żeby się przyglądać i ewentualnie bronić. Ale pytanie, kogo bronić? Przecież naprawdę, jeżeli w kodeksie karnym mamy przepisy chroniące spokój miejsc kultu, spokój modlitwy, to są przepisy definiujące w bardzo twardy, właśnie bo prawnokarny sposób prawa obywatelskie, to, że mamy prawo do tego, żeby cześć dla miejsc świętych była zachowana, to pogwałcono. I mówię, i nawet ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, wtedy urzędującego, zabrakło werbalnej dezaprobaty, werbalnego potępienia, już nie mówiąc o tym, że jego obowiązkiem było naprawdę wezwać odpowiednie władze publiczne do tego, żeby chronić i dobra społeczne, i konkretnych ludzi. Problem polega na tym, że właściwie mówię, wtedy o tym mówili dziennikarze mediów publicznych i to jest ich wielka zasługa. I chyba tylko mediów publicznych. I tylko mediów publicznych, bo w zasadzie poza tym to mieliśmy takie wtedy straszliwe milczenie. No ogromną zasługą byli ci ludzie, którzy spontanicznie wyszli pod kościoły, chronić kościoły. I tutaj tak jak ruch animowany przez pana Roberta Bąkiewicza, ale oni też byli atakowani od Gazety Wyborczej. Ja mówię od ulicy Czerskiej po Luxembourg w Brukseli, bo i Wyborcza atakowała, że tam w trakcie sprowadzania jednej osoby, która próbowała przeszkadzać w mszy świętej, doszło do potknięcia i tak dalej. I właściwie w obronie najść na kościoły wystąpił Parlament Europejski. Ja mówię, a społeczeństwo jest to 100 godzin samotności. A społeczeństwo przez długi czas mogło tylko się pocieszać tym, że media publiczne pokazują, że czarne jest czarne, a białe jest białe. A poza tym, no, z jednej strony liderzy opinii nabrali wody w usta, z drugiej strony była także sama opinia publiczna, tak się przyzwyczaiła do tego, że władze, ja mówię o chwili opinii prawicowej, opinii katolickiej, tak się przyzwyczaiła do tego, że żyjemy pod protektoratem, pod parasolem władzy, że władza działa za nas, że te odruchy oporu były bardzo niewielkie. No, niektóre wydarzenia były szczególnie gorszące czy dramatyczne. Jak na przykład to, jak ówczesny arcybiskup katowicki zdystansował się od ludzi, którzy bronili katedry katowickiej. No co jest szczególnie takie przykre, dlatego że zawsze pamiętajmy o tym, że Katedra Chrystusa w Króla w Katowicach powstała tylko dlatego, że lud śląski w powstaniach walczył o Polskę. W wyniku powstań śląskich w Katowicach w ogóle powstała diecezja, powstała ta katedra. Potem znowu lud wyszedł pod katedry bronić, a ich ordynariusz się od tego zdystansował. Pytanie, kto wtedy reprezentował naprawdę Kościół? Mhm. Panie redaktorze, właśnie dlaczego nie było tej reakcji na tą przemoc werbalną i fizyczną wówczas? Kłopot trochę polega na tym, że tu trzeba dodać jeszcze kilka innych elementów. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy protesty się zaczęły, to pan prezydent razem z jednym z liderów prawicy powiedział, że w zasadzie odstąpimy od zmiany prawa. No też warto przypomnieć, że po prawej stronie wcale nie było tak, że wszyscy się zgadzali. Miano wprowadzić ustawę, to się nie udało także dlatego, że nie było w Sejmie wystarczającej do tego większości. Nawet w PiS-ie nie było, a żadna inna partia by tego w tamtym czasie z przyczyn politycznych nie poparła. W związku z tym już wtedy, i to w pierwszych dniach powiedziano, zmieniliśmy, ale na niby. To po pierwsze. I moim zdaniem nie było dlatego, że w dużej mierze ten spór, który się toczy w Polsce, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. To nie jest spór na poważnie. Mówiąc inaczej, on nie jest poważnie traktowany przez polityków i przez opinię publiczną. To znaczy, to jest wrestling, żeby użyć takiego amerykańskiego przykładu. To znaczy, to się dzieje trochę na niby. Znaczy, nawet jak już zmieniono to prawo, pamiętajmy, postulat zmiany tego prawa pojawiał się od bardzo dawna, powinien to zrobić Sejm i miał wiele okazji, żeby to zrobić. Nie zrobił tego Sejm. Przepchnięto to bokiem. Ale w bardzo wielu innych kwestiach jest tak, że mamy bardzo ostry spór, są bardzo emocjonalne wypowiedzi, bardzo twarde stanowiska, tylko nie ma realnej pracy nad tym, co trzeba zmienić. Przykład doskonały to jest polityka demograficzna. My mamy oczywiście, jak wszystkie prawie kraje europejskie, no gigantyczny problem z demografią. 500+ na moment, to jest oczywiście prawda, podniosło wskaźniki, ale bardzo szybko jedyny element, który był elementem demograficznym, został wypchnięty przez element socjalny. To znaczy, no to nie jest przypadek, że pomysłodawcy tego projektu, wiceministrowie także z Prawa i Sprawiedliwości, mówili od drugiego dziecka. Dlatego, że problemem w Polsce nie jest posiadanie pierwszego dziecka. Większość Polaków i Polek i Polaków chce mieć pierwsze dziecko. W związku z tym nie trzeba nikogo stymulować do posiadania dziecka pierwszego dodatkowymi pieniędzmi. Stymulacja jest potrzebna od drugiego, a jeszcze bardziej od trzeciego. Więc to, co miało być stymulacją, zostało z przyczyn czysto politycznych zastąpione projektem ostatecznie pomocy socjalnej. Ważnym, podkreślam, ważnym i potrzebnym. Dobrze, że to się stało. Tylko to już w tej chwili nie jest polityka demograficzna, tylko zupełnie inna. Rozmawiamy o demografii, bo to jest poważny problem. I nawet słyszymy projekty, ważne projekty. Z brakiem, z problemami demograficznymi związany jest problem na przykład braku mieszkań. W miarę takich, żeby można je było albo wynająć tanio, albo kupić w miarę tanio. Słyszymy ogromne projekty, tylko one są nierealizowane, o tak bym powiedział. To się nie zmienia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc problem trochę polega na tym, że ten spór jest bardzo głośny, bardzo burzliwy. Tylko niewiele z niego wynika, ponieważ on jest rozgrywany. Co więcej jeszcze, on trochę szkodzi w ogóle debacie. Pamiętajmy, jeszcze lat temu, 10-15, mieliśmy w Polsce same partie chadeckie, złośliwie trochę powiem, plus partię postkomunistyczną. Oczywiście Platforma i PiS się od siebie różniły, tak? Jedna była, nazwijmy to, trochę bardziej konserwatywna, druga była to, trochę bardziej, podkreślam sformułowanie, nie jakoś bardzo, druga była trochę bardziej liberalna. Ale krzyża w budynkach publicznych bronił i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński. Status quo aborcyjnego, które jest oczywiście lepsze niż zmiana w lewo, chociaż gorsze niż zmiana na lepszą ochronę życia, bronili w zasadzie wszyscy politycy. W tej chwili Po pierwsze dlatego, że wszyscy czytają uważnie wyniki badań w związku z tym statystycznych i nie chcą ich zmieniać, tylko chcą się im podporządkować. Ale również dlatego, że polityka w Polsce jest, powiedziałbym, prowadzona w kategoriach anty, a nie pro. To znaczy jedni są antypisem, drudzy są antyplatformą. W związku z tym ci, którzy są antyplatformą, muszą mówić coś dokładnie odwrotnego niż mówi PiS, bo inaczej ich oskarżyło to, że są propisowscy. Po prostu to doskonale widać. W związku z tym następuje bardzo szybkie oddalanie się od siebie i to jest proces z perspektywy długoterminowego zachowania bardziej konserwatywnego oblicza Polski, bardzo negatywny. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie większość partii, które są przeciwko Zjednoczonej Prawicy czy przeciwko PiS-owi, zaczyna w coraz bardziej poważnych kwestiach fundamentalnych, cywilizacyjnych, moralnych, światopoglądowych określać się nie na zasadzie głębokich przemyśleń, nie na podstawie głębokiej postawy, tylko na podstawie prostego bycia przeciwko. Co dla odmiany stymuluje Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby również nawet tam, gdzie uwagi opozycji są słuszne, bo zdarza się, że są słuszne. To nie jest tak, że jedna ze stron w debacie publicznej zawsze ma rację. One są natychmiast odrzucane, no bo nie możemy być tacy jak opozycja. I teraz efekt jest taki, że to, co było status quo, oczywiście można było pracować nad jego ulepszeniem, nad jego pogłębieniem. Takim status quo przestało być. I to jest zjawisko bardzo, bardzo niebezpieczne, szczególnie z perspektywy konserwatywnej. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, świat zachodni, czyli ten świat, który ma pieniądze i nie waha się ich użyć, czego przykładem jest akcja na Malcie i w Irlandii, który ma popkulturę globalną i ogromne media, w tym przede wszystkim media internetowe, jest raczej liberalny. W związku z tym w naturalny sposób będzie dążył do zmian w Polsce. Jeśli dojdzie, a doszło już do destabilizacji status quo w Polsce, to ta zmiana będzie dużo prostsza i będzie trzeba dużo więcej wysiłku, żeby tą zmianę zablokować. A pamiętajmy, naprawdę czasem trzeba bardzo niedużej większości, żeby do zmian doszło. To znaczy, pamiętajmy, że w Irlandii akurat głosowanie w sprawie aborcji, o ile w przypadku tak zwanych małżeństw homoseksualnych, to tamta większość była trochę większa. Ale w przypadku aborcji to było, wystarczyłoby kilka hrabstw, które zagłosowałyby inaczej i wynik byłby inny. Więc też warto o tym pamiętać, jak niebezpieczna jest gra status quo dla własnych interesów politycznych. I żeby nie było wątpliwości, ja nie oskarżam tylko jednej strony o tą grę. Ta gra niestety się toczy. Oskarżam, jeśli którąś ze stron, to tych polityków, którzy w różnych partiach prezentują i prezentowali się jako przedstawiciele opinii publicznej chrześcijańskiej i którzy zgodzili się na to, czasem milcząco, czasem z rozmaitych takich powodów pragmatycznych, żeby o te wartości, które powinny ich łączyć, mimo różnic partyjnych zrozumiałych, żeby o nie nie walczyć, żeby poddać je krótkoterminowej, bardzo brutalnej, ale czysto politycznej grze. Ale wiesz, jeżeli rozmawiamy o właściwej postawie polityków, odpowiedzialności politycznej w ogóle, ale odpowiedzialności politycznej nie tylko społeczeństwa, nie tylko obywateli, tylko konkretnie ludzi, którzy wykonują władzę. Problem polega na tym, że jest bardzo niewielu polityków, którzy poważnie, nie na zasadzie tak zwanego świadectwa, wyłącznie zadeklarowania swoich poglądów i tak dalej, ale walczą o stanowisko własnego obozu. Dlatego, że jest bardzo wielu polityków, którzy chętnie i z przekonania walczą ze swoimi oponentami, bo za to mogą dostać poklask, są wtedy skrzydłem partii, która obsługuje jakiś temat i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że mimo, że polska konstytucja zgodnie z regułami klasycznej demokracji definiuje partie jako ciała pośredniczące, poprzez które no, opinia publiczna bierze udział w życiu państwa. Jeżeli to jest ciało pośredniczące, to my wpływamy na politykę państwa poprzez wpływając na politykę swojej partii, często swojej ulubionej partii. Ja mówię, absolutnie nie. Swojej partii to trzeba kibicować, klaskać, skandować. Czyli możemy mamy popierać. Wpływ na to. Dokładnie tak. I dlatego mówię, że ja mówię, że tak bardzo ważne jest odbudowanie opinii katolickiej, to nie tylko dlatego, żeby miała swoją reprezentację, bo reprezentacja bezpośrednia to jest jeden ze sposobów wpływu, ale również po to, żeby zachowała swoją autonomię, niezależność, wymagającą postawę wobec tych, którzy ją reprezentują. Wobec tych, którzy ją reprezentują, stawiając im wymagania, przypominając o zadaniach, bo to, o czym przed chwilą pan Tomasz Terlikowski mówił, no to polega też na tym, że z kolei no oczywiście jest ten mechanizm, że politycy opozycji odruchowo zwracają się do wyborców wrogo czy niechętnie nastawionych do władzy. Ale z kolei po stronie władzy jest też taki mechanizm, że może trzeba jakoś właśnie, to są te wędrówki w centrum, ale że swoich wyborców już mamy. Więc nie musimy ich tak naprawdę reprezentować, tylko po prostu wystarczając czasem rytualne gesty, żeby potwierdzić wspólnotę idei, a nie realna praca na to, żeby dokonywać zmian zgodnie z tymi zasadami, które nas łączą z tymi, których reprezentujemy, ze swoimi wyborcami i tak dalej. I przywrócenie tej początek tych koniecznych zmian i tego, żeby naprawdę polityka znowu wypełniała swoje funkcje, obowiązki społeczne, to jest naprawdę przywrócenie odpowiedzialności indywidualnej polityków, żeby każdy zastanawiał się nie tylko, co mam powiedzieć, żeby to było uczciwe, bo to obywatel ma w czasie wyborów powiedzieć to, co jest uczciwe, ale żeby on zabiegał o opinię innych polityków i to mówię zaczynając od swojej własnej partii. No tak, ale na przykład w USA mamy do czynienia z takim procesem, że ten liczba zwolenników w ogóle pro-life wzrasta. W Polsce jakby sukcesywnie spada i pytanie, czy tym liderom opinii konserwatywnej czegoś nie brakuje. To potwierdza to, co, o czym mówiłem moim kolegom w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości w 2006 roku, że wszystkie badania socjologiczne pokazywały, że w momencie debaty na temat jakiejś sprawy, jeżeli jesteśmy zaangażowani, poparcie rośnie. To jest to poparcie tezy Westena takie bardzo bezpośrednie, że to nie jest tylko spekulatywne, że żeby przekonać ludzi, to trzeba ich przekonywać, ale dowody empiryczne pokazują, że jeżeli jakaś sprawa jest broniona, no to poparcie dla tylko niej rośnie. Trzeba mieć świadomość dwóch rzeczy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i debatę pro-life. Po pierwsze, rzeczywiście powiedziałbym, środowiska pro-life w Stanach Zjednoczonych zdobywają sobie nowych zwolenników, ale to nie jest tak, że oni uzyskali trwałą, stabilną większość. W Sądzie Najwyższym uzyskali dzięki decyzjom Donalda Trumpa. Jak zagłosują sędziowie, kiedy przyjdzie do głosowania, to też zobaczymy. Trzeba mieć tego świadomość. Natomiast rzeczywiście ciężka praca środowisk pro-life powoduje, że na pewno nie spada, a nawet trochę rośnie i liczba ich zwolenników. Ale i to jest też bardzo charakterystyczne, tak się nie dzieje w przypadku tak zwanej równości małżeńskiej, gdzie też prawa strona dość mocno występowała i prowadzi debatę, ale się nie udało. I warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. Otóż wydaje się, że po pierwsze, ruch pro-life w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno i świadomie zdecydował się na zdjęcie z siebie, przynajmniej w części, powiedziałbym, takiego określenia politycznego. To znaczy pojawiły się środowiska pro-life, które mówią, ale my jesteśmy feministyczne. We wszystkim zgadzamy się z feministkami. Poza kwestią aborcji. Inni mówią, my jesteśmy liberalni. We wszystkich kwestiach, nawet w kwestii równości małżeńskiej tak naprawdę, tak zwanej, jesteśmy liberalni. Ale w tej sprawie nie. Więc udało się trochę wyjąć ten problem, podkreślam wrażenie, trochę z bieżącej debaty. Także dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silna opinia chrześcijańska. Co to oznacza? To oznacza, że politycy, także demokratyczni, Partia Demokratyczna i Republikańska podlegają w Stanach bardzo podobnemu procesowi jak w Polsce, czyli się od siebie oddalają, nawet w kwestiach, których kiedyś były do siebie dość bliskie. Ale jednak politycy demokratyczni, szczególnie w Stanach, które są nieco bardziej konserwatywne, albo wśród wyborców, którzy są nieco bardziej chrześcijańscy, muszą się liczyć z głosem liderów, przede wszystkim ewangelikalnych, którzy są bardzo często pro-life, nie zawsze, ale zazwyczaj, i muszą się liczyć w części swoich wyborców z głosem biskupów amerykańskich, którzy wprawdzie są podzieleni politycznie, ale... Dzisiaj w 3/4 są konserwatywni. Ale dokładnie, w 3/4 są konserwatywni i co więcej, oni mają bardzo rozsądną postawę, to znaczy to nie jest tak, że zawsze popierają jedną stronę. Nawet ci bardzo konserwatywni, jeśli uważali, że Donald Trump w jakiejś sprawie się mylił, potrafili go skrytykować, co oznacza, że ich bardzo uważnie słuchano. Tego się nie udało z wielu powodów zrobić z kwestią małżeństwa, tak? To znaczy, to się udało Francuzom zrobić na krótko w ramach ruchu Manif Purtu, ale nie udało się tego zrobić Amerykanom. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w Polsce niestety, częściej mówię to już o liderach opinii, a nie o politykach, także liderów opinii ruchu pro-life zupełnie niepotrzebnie przeszło granicę, próbując angażować się bezpośrednio w grę polityczną. Ich rola jest bardzo ważna, także w polityce, ale ona musi być wyraźnie oddzielona od bieżącej gry politycznej, dlatego że w momencie, jak się w nią wchodzi, do tej pory zresztą to się generalnie nikomu nie udało, dodajmy, to znaczy były próby, ale nigdy się do końca nie udały, no to troszeczkę się, można powiedzieć, destabilizuje obraz własnego ruchu. I rzeczywiście jest w Polsce tak, to się też powoli zmienia, trzeba powiedzieć, my się też uczymy wielu rzeczy, że jednak cały czas obrona życia, i to nie jest dobrze, kojarzy się głównie z prawą stroną. Mówię, to jest pewien paradoks, bo jeszcze lat temu 15, prawnicy, którzy byli uznawani za liberalnych, no profesor Andrzej Zoll był wielkim zwolennikiem zmian w prawie karnym. Profesor Marek Safian. Czy profesor Marek Safian i tak dalej. Czyli ludzie, którzy byli zwolennikami liberalnego prawa karnego na przykład, tak? Czy byli zwolennikami rozwiązań abolicyjnych i tak dalej. Równocześnie byli mniej lub bardziej pro-life. I to się niestety w Polsce zmieniło, więc my się teraz musimy uczyć od Amerykanów, ale był czas, kiedy to Amerykanie mogli się uczyć od nas, bo mieliśmy pod tym względem dużo lepsze rozwiązania, nawet nie rozwiązania, pewne status quo prawne. I o tym też trzeba pamiętać. Mieliśmy Jana Pawła II i to bez dwóch zdań było ogromne jego zadanie. Ale mieliśmy też prawników, niektórzy niezależnie od swojego osobistego poglądu na pewne sprawy, bardzo uważnie czytali konstytucję, to znaczy i wyciągali z niej wnioski i potrafili nie ideologizować prawa, o tak bym powiedział. To znaczy niezależnie od swoich osobistych poglądów wiedzieli, że prawo czytamy w pewnej całości. I co więcej, myśmy w Polsce mieli jednak bardzo wielu prawników, określmy ich prawnonaturalnych, to znaczy uznających istnienie jakiejś formy prawa naturalnego, do którego to oczywiście różnie je tak to waszej konstytucji, ale pewnej obiektywnej normy, która istnieje. A nie zwolenników wyłącznie takiego układu, nazwijmy go umownie, bo to bardziej skomplikowane i różne opcje tutaj są, pozytywistycznego, czyli tak naprawdę, że istnieje wyłącznie prawo stanowione i ono mówi o wszystkim. I to się zmienia i powiem tak, to można było przewidzieć, dlatego że było jasne, że instytucje europejskie mają swoją wizję prawa, że instytucje europejskie, think tanki, ogromne, bogate think tanki będą ściągać polskich prawników do siebie, żeby ich wykształcić. I to nawet niekoniecznie chodzi o to, to nie jest taki prosty mechanizm, że ci ludzie dali się kupić. Po prostu uformowano ich i wychowano w pewnym systemie prawnym, który jest już trochę inną tradycją niż tradycja środkowoeuropejska, a na pewno tradycja polska. Odpowiedzią na to musi być podobny proces z naszej strony, czyli formowanie prawników, ale to oznacza, że trzeba im dać miejsca pracy, nie tylko w instytucjach państwowych, bo pamiętajmy, instytucje państwowe, się zmieniają, to znaczy przejmują je inni politycy i mogą mieć inną wizję, ale w think tankach prywatnych, w instytucjach, na uniwersytetach, jeśli nie da się tego zrobić na uniwersytetach, które istnieją, to po prostu trzeba zakładać własne. I to jest proces, który będzie długi i wcale nie liczyłbym tutaj na bardzo szybkie sukcesy. To znaczy, szybko można stracić status quo, ale odbudowanie wcale nie jest takie proste. Panie marszałku, no właśnie, czego brakuje w debacie publicznej na temat aborcji i jak przeprowadzić konserwatywną kontrrewolucję? No przede wszystkim brakuje aktywności, bo u nas począwszy od 2008 roku, czyli od tej takiej głośnej, ale to niestety nawet głośne sprawy szybko są zapominane. Chodzi mi o sprawę Agaty w Lublinie, czyli tej dziewczyny, która pierwotnie chciała urodzić dziecko, była pod naciskiem matki, która uważała, że jest za młoda, żeby urodzić i tak dalej. Wdała się to wszystko Gazeta Wyborcza i krótko mówiąc, Gazeta Wyborcza piórem pani profesor Płatek, potem jednej z liderek ruchu, przepraszam, i tak dalej, sformułowała taką tezę, że owszem, prawo mówi, że jednym z tych wyjątkowych powodów, gdzie dzieciobójstwo prenatalne jest dopuszczalne, tak zwana aborcja, gdzie jest dopuszczalna, jest ciąża będąca wynikiem przestępstwa. We wszystkich komentarzach prawa pisano, że chodzi o gwałt, o kazirodztwo. A pani profesor Płatek powiedziała, jeżeli ktoś był niepełnoletni, to jest przestępstwo. Nie poniżej 15 roku życia, bo tam... Tak, ale zastanówmy się nad logiką tego systemu. To oznacza, że to wcale nie jest tak, że matka musi być niepełnoletnia, bo równie dobrze, jeżeli 14,5 roku miał chłopak, dobrze rozwinięty, powiedzmy gwiazdor gimnazjalnej, czy dzisiaj licealnej, poszedł rok wcześniej, drużyny koszykówki, miał szkolny romans z 3 lata starszą koleżanką, to też dziecko można zabić, bo on był niepełnoletni, to jest przestępstwo. Krótko mówiąc, wtedy po raz pierwszy chyba strona ta liberalna w osobie pani minister Kopacz, która wtedy była ministrem zdrowia, bardzo się zaangażowała w tą wykładnię Gazety Wyborczej, żeby tak naprawdę zmienić obowiązujące prawo. A nasza strona, która powinna bronić litery prawa, mówiąc, że to jest absurd, że ta wykładnia godzi we wszystkie, że nie taka była intencja ustawodawcy, nie taka jest doktryna prawa i tak dalej, całkowicie nas prawo odpuściła. Potem podobnie się zachowywano w czasie debaty in vitro, kiedy do obowiązującego prawa o ochronie życia nie odwoływano się w obronie dzieci poczynanych w laboratoriach in vitro i często poddanych selekcji. Tak samo było w sprawie środków wczesnoporonnych. Zawsze następował, krótko mówiąc, unik po uniku, a tymczasem w każdej z tych spraw powinna być aktualizowana silna opinia publiczna, powinny być przedstawiane argumenty i to nie na zasadzie atakowania przeciwników, tylko przeciwnie, formułowania wobec nich oczekiwań, obiektywnych kryteriów. Właśnie pan marszałek pisze o tym, że musimy mówić o tym, kogo bronimy, tak? I dlaczego. Ale tutaj jeszcze moja uwaga do tego, o czym Tomasz mówił, bo to jest prawda, że to nie jest tak, że działacze organizacji pozarządowych powinni szukać sobie miejsca w polityce, ale odwrotnie, ale ta zasada... Tylko powinien co najwyżej wejść do partii politycznych, prowadzić szerokoformatową działalność w wszystkich kwestiach narodowych i tak dalej. Ale to z kolei nie oznacza, że w kluczowych sprawach moralno-ustrojowych, bo taki charakter ma ta sprawa, politycy powinni być bierni. Nasz sukces w latach 90., no mówię, oprócz tego, że mieliśmy Jana Pawła II, który mówił o nas i za nas i bez niego prawdopodobnie nie byłoby tak ukształtowanej opinii publicznej, ale nasz sukces polegał na tym, że po stronie cywilizacji życia byli tacy właśnie ludzie życia publicznego, jak profesor Andrzej Zoll, jak marszałek Alicja Grzeszkowiak, marszałek Senatu, że politycy nie uważali, że ich kondycja ogranicza się do zagadnień, że ich misja ogranicza się do zagadnień administracji, organizowania konsumpcji, gry partyjnej. No, ale co do tego nie ma w ogóle sporu. Natomiast odpowiadając na pytanie, które pani redaktor zadała na początku, ja bym powiedział o paradoksie. Znaczy, powiedzenie, że my chcemy konserwatywnej kontrrewolucji w sprawie obrony życia, to już jest błąd polityczny. Dlatego, że my nie chcemy żadnej konserwatywnej kontrrewolucji w sprawie obrony życia. Chcemy, żeby najsłabsi inni, odrzuceni przez społeczeństwo, byli bronieni tak samo jak wszyscy inni. To nie jest konserwatyzm, ani to nie jest liberalizm. To są zupełnie podstawowe wartości humanistyczne. Ale na przykład jest. Jak Christiana Figueres. Ja mówię, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że oczywiście jest tak, że język ma w debacie znaczenie. Jeśli używamy sformułowania konserwatywna kontrrewolucja, to mówiąc inaczej, od razu na dzień dobry odrzucamy tych wszystkich, którzy nie chcą konserwatywnej rewolucji, bo im jest dobrze w liberalnym społeczeństwie, ale mają pewne poczucie, że to, co się dzieje na przykład z niepełnosprawnymi, jest po prostu dyskryminacją. Zasada niedyskryminacji jest zasadą jak najbardziej lewicową. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy rozmawiają ze sobą politycy, czy debatujemy wewnątrz jakiegoś think tanku politycznego, to możemy używać języka, jakiego chcemy. Natomiast kiedy komunikujemy na zewnątrz, to musimy robić wszystko, żeby ważne dla nas idee były komunikowane w sposób jak najszerszy. To znaczy, żeby nie wykluczać tych, którzy z jakichś powodów nie zgadzają się z projektem konserwatywnej rewolucji, ale uważają na przykład, że utylitarne podejście do życia czy do prawa jest niebezpieczne dla wszystkich. Doskonałym przykładem jest taki niemiecki prawnik konstytucjonalista, który oczywiście jest chrześcijaninem, ale przeprowadził bardzo spójną krytykę utylitaryzmu w prawie, mówiąc, no tak, oczywiście, jeśli społeczeństwo mówi, że może decydować eugenicznie, kto z powodu swojej niepełnosprawności ma nie wejść do społeczeństwa przed narodzeniem, to ostatecznie logiczną konsekwencją tego myślenia. Znaczy, jeżeli przyjmujemy, że społeczeństwo nie musi wszystkich przyjąć, bo ci, którzy są niepełnosprawni, są dla niego obciążeniem, dla społeczeństwa, dla rodziny, dla innych, to ostatecznie, jeśli mówimy tak na początku, to pojawia się moment, w którym kogoś możemy z tego społeczeństwa zwyczajnie wykluczyć. Z tych samych powodów zdrowotnych. I on mówi w ten sposób. Jeśli zgodzimy się na takie prawo, to ostatecznie posługując się nawet logiką utylitarną, nikt z nas nie jest bezpieczny, ponieważ nikt z nas nie wie, w jakim będzie stanie. I oczywiście bardzo często powie się w debacie, przecież ja wiem, czego będę chciał. Guzik, prawda. Ja wiem, czego chcę teraz. Czego będę chciał, jak będę rzeczywiście osobą, na przykład ciężko chorą, tego nie wiem. A z badań wynika, są takie bardzo ciekawe francuskie badania. Badano kiedyś osoby całkowicie sparaliżowane 2 lata po wypadku. 2 lata to jest bardzo istotna informacja, ponieważ 2 lata to jest ten moment, kiedy człowiek wychodzi z szoku i depresji związanej z radykalną zmianą swojego życia. I tam wśród tych 100 iluś badanych jedna osoba mówiła, że cały czas ewentualnie chciałaby umrzeć. Cała reszta oczywiście manifestowała rozmaite niezadowolenia z rozmaitych kwestii, ale mówiła, że chce żyć dalej. W związku z tym, a przecież obstawiam, że gdyby losowo wybrane 100 osób zdrowych zapytać, czy chcielibyście żyć całkowicie sparaliżowani, to większość z tych osób powiedziała, to już wolałbym umrzeć. To nie znaczy, że wolałaby eutanazję, tylko wolałaby zginąć w tym wypadku. To pokazuje, jakby to powiedzieć, czy ta argumentacja Eduarda Pickera przekonała liberalne Niemcy. No nie, znaczy w całości nie oczywiście. Chociaż trzeba pamiętać, że akurat prawo niemieckie to jest też ciekawe. I to jest przyczynek do tego, o czym mówił pan marszałek. Ono jest godnościowe, czyli ono, jeśli chodzi o założenia, jest prawem dość konserwatywnym. Problemem jest to, że to dość konserwatywne prawo przyjmuje bardzo liberalną interpretację już w wyrokach czy w działaniach sędziów. I to jest realny problem, z którym mamy też do czynienia w Polsce i mieliśmy do czynienia w wypowiedziach polityków, także prawicy. No bo jeśli Trybunał mówi, odrzucamy przesłankę eugeniczną, a politycy prawicy mówią, no ale to nie jest w ogóle odrzucenie wszystkich przypadków, bo przecież możemy uznać, że dziecko niepełnosprawne jest zagrożeniem dla życia matki. No to jest, powiedziałbym, sytuacja, w której próbujemy tylko, powiedziałbym, pozornie polepszać prawo, bo mówimy, tak naprawdę jak będzie trzeba, to znajdziemy wam inny wyjątek. I co to oznacza? No w przestrzeni publicznej to oznacza, że polityk, który coś takiego mówi, potraktował tą sprawę niezwykle poważną, jedną z najważniejszych spraw, jaka stoi przed politykiem. Nie tylko przed politykiem, w ogóle przed człowiekiem, wyłącznie jako element gry politycznej. To znaczy, jak się okazało, że gra została przegrana, jak się okazało, wcale nie została, bo protesty się wyciszyły, ale jak się okazało, że gra może być przegrana, no to szukamy wyjścia, które jest wyjściem pozornym, które po prostu rozbija prawo, a nie je umacnia. No właśnie, panie marszałku, bo tutaj już powoli będziemy niedługo kończyli. W którym kierunku, w jakim kierunku zmierzają elity Europy Zachodniej? Bo jeżeli popatrzymy na wypowiedzi choćby Christiany Figueres, która uważa, że na Ziemi jest za dużo ludzi, że powinniśmy dążyć do depopulacji, to tak naprawdę zmierzamy w kierunku nie cywilizacji życia, ale w kierunku cywilizacji śmierci. I teraz jakie ma pan marszałek pomysły, jak aktywizować tą chrześcijańską opinię społeczną? No, tutaj w tym, co przed chwilą pan doktor Terlikowski mówił o tej komponencie konserwatywnej, tego, o czym pani mówiła, no jest wiele rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast problem jest właśnie z kontrrewolucją i rewolucją, dlatego że to, o czym pani redaktor mówi, no to jest po prostu obraz rewolucji, która się toczy w Europie. Rewolucji nie jako jednorazowego przewrotu, nawet na drodze parlamentarnej, ale jednej nocy, której umiera stare południe, czy się tam wszystko zmienia i tak dalej, tylko rewolucji, tak jak ją opisywał Tocqueville, jako bardzo długotrwałego procesu, w którym te momenty takich szczególnych spięć fizycznych czy politycznych są tylko momentami przesilenia, otwarcia nowego etapu, dlatego że to, o czym właśnie mówimy, wczoraj... Mówimy najpierw o tak zwanych partnerstwach homoseksualnych, potem o małżeństwach, potem o adopcjach, potem mówimy o naturalnym rodzicielstwie homoseksualnym, w tym sensie, żeby nasienie dwóch mężczyzn implementować jednej kobiecie, żeby urodziła dziecko nie wiadomo którego, a potem jeszcze uruchamiamy badania naukowe, jak doprowadzić do tego, żeby dziecko mogło być dzieckiem trojga rodziców. I to jest proces, który się nie kończy. To jest proces, który się tak naprawdę nie kończy, dlatego że powstaje nowa wizja społeczeństwa, w którym żadna reguła nieuzasadniona hedonizmem, ochotą i tak dalej nie obowiązuje. I teraz... Bardzo ważnym elementem budowania silnej opinii publicznej, która będzie bronić normalnego życia po prostu, która będzie bronić realnych dóbr, które ludzie bardzo często intuicyjnie rozpoznają, jak życie własnego dziecka, wychowanie własnego dziecka, to, żeby ono założyło rodzinę i tak dalej, wymaga również uświadomienia tego procesu, że tak naprawdę mamy do czynienia z rewolucją, że jeżeli dziś nie powiemy nie, to jutro będzie za późno. Problem polega też na tym, że to wymaga takiej bardzo rzetelnej i odważnej dekonstrukcji stanowiska przeciwników cywilizacji życia, czy po prostu przeciwników cywilizacji w ogóle. Dlatego, że im się udało sprowadzić tak naprawdę kwestie na przykład prawa do życia do kwestii jakichś wyjątkowych sytuacji i tak dalej, a nie mówią, o co tak naprawdę im chodzi, bo chodzi o to samo, o co chodziło w 68 roku. To jest rewolucja, która zmierza do tego, żeby oddzielić seks od prokreacji, żeby tak naprawdę nie było odpowiedzialności seksualnej, żeby człowiek nie brał odpowiedzialności za życie dziecka, które pocznie. W tym jest bardzo wiele zakłamania, bo to jest walka również o prawo do nieodpowiedzialności rodzicielskiej mężów. To jest walka o prawo do zalegalizowania presji aborcyjnej na kobietę, która nie może powiedzieć już, no ale przecież prawo tego nie pozwala, to jest niedobre. Co ty opowiadasz? Pozwala, panie masz wybór, więc to zrób. Będziemy musieli kończyć. Ostatnie zdanie może jeszcze pan redaktor. A trzeba sobie też uświadomić, że ten stan rewolucji jest stanem w tej chwili permanentnym i akceptowalnym przez większość opinii publicznej, także prawicowej. Mówiąc inaczej, to rewolucja jest normą. Tak, niestety tutaj już musimy stawiać kropkę. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj marszałek Marek Jurek i redaktor Tomasz Terlikowski. Żegnam się z państwem, Michalina Szymborska. Dziękuję bardzo.